राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 30 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम अनुकूल परिस्थिति रहे और प्रतिकूल परिस्थिति न आवे, ये इच्छा स्वतः कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा जी तक रहती है। परंतु एक ऐसा उपाय कि दोनों से ऊंचा उठ जाए, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों से ऊंचा उठ जाए, ये नीचे रह जाए। ये आने जाने वाली चीज है और वो नित्य निरंतर रहने वाली वस्तु है। निरंतर रहने वाली वस्तु हरदम रहती है, अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ दृष्टि होने से उसका अनुभव नहीं होता है। नहीं तो वो जो साम्यावस्था है वो अनुकूल समय प्रतिकूल समय भी रहती है, इनके बिना भी रहती है। आप स्वयं रहते हैं, आपका स्वयं का स्वरूप सम है। अनुकूल परिस्थिति आने जाने वाली है, आने जाने वाली पर दृष्टि न रहे, रहने वाली पर दृष्टि रहे तो स्वतः ही समता में स्थिति है। हम लोगों में बहम ये बाहर बहुत ये पड़ा हुआ है कि समता हमें करनी पड़ेगी, समता लानी पड़ेगी। हम लोगों ने गीता में कहा है सिद्धि सत्य और समो भूतवा, सिद्धि असिद्धि में सम होकर फिर कर्म करो, तो सम असम सम होने की बात कही है। परंतु वास्तविक तत्व है वो सम है। यही उत्तेजित सर्वो ये शाम साम्य स्थितं मना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है उन लोगों ने यहाँ ही जीते हुए ही संसार को जीत लिया। क्यों? संसार अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल यही संसार है। तो साम्यावस्था होते ही संसार पर विजयी हो गए, और राजी नाराज होते हैं वो संसार से सदा पराजित रहते हैं हारे हुए। उस पर संसार आधिपत्य करता है, और समता में स्थित होने पर संसार पर उसका आधिपत्य हो जाता है। वो फिर संसार का गुलाम नहीं रहता। अभी जो भोग और संग्रह की गुलामी है ये स्वतंत्र होने नहीं देती। कारण ये है कि पैसे होने से हम स्वतंत्र हो जाते हैं, ये एक बड़ी बात जची हुई है, बैठी हुई है, रग रग में कण कण बैठी हुई है। रुपये होने से हम स्वतंत्र हो जाएंगे, ये पदार्थ होने से स्वतंत्र हो जाएंगे, ऐसे तरह तरह की अटकल लगा रखी है। पर रुपये होने से स्वतंत्रता नहीं आती। कहते हैं मनचाही चीज ले ली, घड़ी गिरी थी घड़ी लिया, कहीं जाना हुआ मोटू वधिया पूछते रहे मोटरसाइकिल दिए, टिकट ले लिया हवाई जहाज से चले गए। तो रुपया आने से हमारी स्वतंत्रता है, अब रुपया न रहने से पराधीन होते हैं। कहीं जाना होता है तो भाई टिकट कोई देते जाओ। तो रुपया से हमारी स्वतंत्रता है, ये बिल्कुल झूठी बात है। केस जितनी भी सच्ची नहीं है, कि सच्ची है ना ये, तो चाहे सच्ची ले चाहे चले जाए। तो जब तक चाहे रहती है तब तक स्वतंत्रता कैसी? और वो पैसों से खरीद लोगे तो पैसों की गुलामी रहेगी कि नहीं? हम स्वतंत्र हो किसने? पैसों से। तो पैसों के तो परतंत्र हो, पैसा होने से खेत ले लेंगे, पैसा होने से चल देंगे, पैसा होने मोटर ले लेंगे, पैसा होने एजाज हो जाते, तो पैसों की पराधीनता होगी ना। तो स्वाधीनता कब होती है? जब हमारी कोई भी इच्छा नहीं है, कुछ भी हमारी इच्छा नहीं है, किसी से कुछ नहीं, जीने की भी कोई इच्छा नहीं है, तब आप स्वतंत्र होते हैं। इच्छा की पूर्ति में स्वतंत्रता मांगना है वो बड़ी भारी गलती है। ध्यान दें भाई लोग, हमारे मन चाही बात हो जाए तो हम स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्र कहाँ हुए? मन के गुलाम हुए ना। मन चाही बात हो गई तो मन की चाहना, यही तो स्वतंत्रता है। चाह गई चिंता मिटी मन हुआ बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो साहन पति शाह। चाह गई चिंता मिटी और मन हुआ बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो साहन पति शाह। ये कुछ इच्छा नहीं, वो बादशाहों का बादशाह, कोई चाहिए नहीं। सर्वथा इच्छा रहित होना है, ये वास्तव में स्वतंत्रता है। आपकी खुद की स्वतंत्रता है ये, पैसों की स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं, विद्या की स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं स्वतंत्रता है, योग्यता की स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं योग्यता की स्वतंत्रता है, राज्य संपत्ति होने से स्वतंत्र है स्वतंत्र नहीं स्वतंत्रता है, राज्य है योग्यता है संसार है, ये तो सब परिपर है परतंत्र ही है। स्वतंत्र हुए हैं, किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं है, पराधीन है भी। मन में इच्छा है अगर जीने की तो पराधीनता ही है, जीने का अधीन है ना। तो स्वाधीनता क्या है? कि चाह गई चिंता मिटी मन अभी परवाह, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सात बजे कुछ नहीं चाहिए, जीने की विचार नहीं, मरने की विचार नहीं, आने की विचार, जाने की विचार नहीं, लेने की विचार नहीं, देने की विचार नहीं, अनिच्छ फल है ये, इसकी प्राप्ति हो जाती। ये प्राप्ति स्वतः है, देखो स्वतः क्या बता कि इच्छा पैदा होती है और बिना इच्छा का स्वतंत्र है जीवन स्वतः है। इच्छा पैदा होती है फिर स्वतंत्र होते हो, इच्छा पैदा ही नहीं हो तो कैसी बढ़िया बात है, कोई इच्छा ही पैदा नहीं होती, कोई इच्छा पैदा नहीं, परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, स्वतः ही स्वाभाविक परमात्मा तत्व में स्थिति है, फिर स्वतंत्र की बात ही नहीं हुई, नाम निशान ही नहीं है, आदि ना सदय आनंद स्वाद, जिसके कुछ नहीं चाहिए सुपाशान सबाद समाज। अरे कुछ नहीं चाहना है, सीधा सरल मार्ग है। आप सब में से हैं, कोई ऐसा कह सकता है कि मेरे तो इच्छा के अनुसार ही काम होता है, हम तो चाहे सो ही होता है। कोई कह दो भाई किसी जो होगा, हमारे तो उम्र में मन चाह ही होता है, कोई है? ऋषिकेश में सत्संग हो रहा था तो श्री गोविंदगा जी ने शेठ जी ने कहा कि हमारे तो मन चाह ही होती है और कोई मैंने कहा मिला नहीं गई, हमारे मन चाह ही होती है करने वाला कोई मिला नहीं, एक मिले, हमारे तो सब मनसा ही होती है। मैंने पूछो आपकी मनसा ही कैसे होती है, दुनिया में आप एक ही हो, मनसा ही होती है आपकी, हमारे तो मनसा ही होती है, तो फिर हमारी क्यों नहीं होती है? तो आप क्या अटकल है, आप भाई बता दो भी, हम विद्या वाली सीख ले जो मनसा ही होने लग जाए कितना सुख है। कहते हम अपनी चाह को भगवान की चाह में मिला दिया, राम की ने चाहे सोई होई, राम जी चाहे होता तो राम जी की चाह में हमने चाह मिला दी, जो हो जाए उसमें राजी, कितनी अटल बढ़िया है। यूं हो जाए मतलब यूं चाहते थे, घटा लग जाए, घटा ही चाहते थे, अरे मर जाए मरना ही चाहते थे, क्योंकि भगवान चाहते थे वो हुआ है, तो भगवान की चाहे हमारी चाहे, हमारे पता नहीं क्या चाहते हैं भगवान, बताओ आप क्या चाहते हो, हमारा पता नहीं है, होगा तो मनसा हमारा मनसा, पर हमारा पता नहीं है, ऐसे ही लोग कैसी बात कहते, होता है मनसा हमारा मनसा, तुम क्या चाहते हो अभी पता नहीं है, होगा मनसा है तो कैसे होगा कि भगवान की चाह में, भगवान के किए में विधान में परम संतोष, जो कर दे भगवान बहुत सी हमारे अच्छा रखते ही नहीं अपनी, जाई विद राख राम ताई विद रही है सीता राम सीता राम सीता राम, कहिए कैसी बढ़िया बात है, जाई विद राख राम ऐसा हमारे सब अगर तेरों से नाचू तेरों से नाचू, अब जो नशा हो जो सही मौज हो रही है, मौज भरे तो मौज आवे तो मौज जावे तो मौज, नफा हो तो मौज घाटा हो तो मौज, बुखार चढ़ जाए तो मौज भूत जाए मौज, अपने चाह ना करो से क्या फायदा, दुख पाने की सिवाय कुछ नहीं, आप तो दुख पावे लोगों में फंसी थी हो, दो नुकसान होता है चाह ना करने से, अरे आपको तो सुख हो जाए लोगों में हर दर्शन पता हो जाए प्रशंसा हो जाए संत नाम कहलावे, फायदा ही फायदा, अच्छा रखने नुकसान ही नुकसान, ऐसा छोड़ दे अड़ दे कहते ऐसे कैसे काम चले, अच्छा चाह काम चलता है, चाहने से वस्तु मिल जाती है क्या बताओ भाई, तो मिल तो है नहीं फिर क्यों अपने इज्जत खो है बताओ, माजनू का मन है ना, चाह करके इज्जत खोनी है, मिलने वाली बिना चाह भी मिल, हमने तो बुखार को चाह था क्या, फिर क्यों आता है बताओ, ये तो होनहार है, हो तब हो तो बड़ो बलि ताको अटल विचार, किन माने माने नहीं होनहार से हार, हो तब हो तो बड़ो बलि, भवितव्य भी जो होते है जो होने वाली चीज है वो होकर रहेगी, राम कीन चाहे सोई होई करे अन्यथा असने कोई, उसको उल्ट फेर कोई नहीं कर सकता, तो अब चाह करे ही क्यों, अब क्यों चाह से होता तो है नहीं, कोई फजी थी होती है, कोई होने वाली और बात इच्छा होगी तो हो जाओ तो होने वाली थी, इच्छा करो तो न करो तो होने वाली जरूरी हो, बिना इच्छा होती है इच्छा करो तो मरने की इच्छा कोई नहीं करता, सब के सब मरते, मरने की इच्छा तो कोई नहीं करता, अरे एक भी नहीं जीता सब मरता, कितना विलक्षण कानून बताओ, मरने की इच्छा तो कोई नहीं करता, अरे जीता कोई नहीं रहता, तो जिंदगी से क्यों करे भाई, इच्छा करने का फायदा क्या है, दुख हुआ इच्छा गरीब मन इच्छा नहीं हुआ, दुख हुआ दुख क्या है, हम चाहे नहीं होता है नहीं चाहे हो जाता है यही दुख, इसके सिवा और क्या दुख है बताओ, आप इतने बैठे बताओ भाई दुख क्या होता है, हम चाहे जो तो होता नहीं बिना चाहे हो जाता है, इसके सिवा दुख क्या है बताओ, ये पर दुख दुख दुख नहीं है क्या, पर दुख दुख नहीं है, पर दुख तो सुखों का कारण है भंडार है, जो पर दुख से दुखी पर सुख से सुखी होता है, अपने दुख से दुखी उसको होना ही पड़ता ही पड़ता, कभी कभी दुखी होना ही नहीं पड़ता, सदा ही सुखी रहेगा, देखो दो बात, एक तो हमारे संग्रह की इच्छा है सुख भोग की इच्छा, दो इच्छा होती है, दो ही होती है ना, तो पर दुख से दुखी होने पर संग्रह की इच्छा बढ़ जाएगी, क्योंकि पर दुख से दुखी होते ही अपने खर्च करने को सुख के लिए, तो संग्रह की इच्छा बढ़ जाएगी, और पर सुख से सुखी होने संग्रह की इच्छा ही नहीं होगी, सुख के वास्ते पर सुख से सुखी होने पर संग्रह की इच्छा ही नहीं, पुरुष से दुखी होने से पार्श्व संग्रह रहता ही नहीं, तो संग्रह चल रही कुछ नहीं। पर सुख से सुखी होने पर अपना सुख भोग की इच्छा जाती है, और पर दुख से दुखी होने पर संग्रह रह सकता है। हमारे पदार्थों से किसी को सुख होता हो तो कैसे रहेगा? तो ये दो आफत है, भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, ये दोनों आत्मास मिट जाती है। चाह ना रहित होने से अथवा पर दुख दुख सुख सुख होने से ये भोगेश्वरी आसक्ति मिट जाती है। दूसरों के सुखी रहने सुख सुखी रहने पर सुख भोग इच्छा नहीं होती, दुख से दुखी रहने पर संग्रह की इच्छा नहीं होती। दोनों से गई चाह गई चिंता बची महान आनंद होता है। सुख दुख जोड़े वाला सुख हो जाएगी से दूर दुख रहता है, अरे आनंद का जोड़ा नहीं है, आनंद नहीं रहता है, दुख है ही नहीं। आनंद तो जोड़ा होता है सुख का, तो दुख के साथ सम दुख का सुख है तो स्वस्थ शुद्ध में सम हुआ स्वयं में स्थिति होगी। स्वयं का कभी नाश होता नहीं, अविनाशी है सुख। तो सुख के चाहे ना वो दुख के चाहे ना वो दुख दूर करना ना सुधाना है। सम दुख का सुख स्वस्थ समोषास्म कांचना तुल्य प्रिय प्रियो धीर स्तंदा स्तुति हर हाल में खुश है। हमारा चाह तो होता नहीं, फिर मर्द क्यों गवाओ भाई? बोलो होने वाला हो जाएगा आप साहब भी, नहीं होने वाला नहीं होगा अपना आप ही। पर चाह करके क्यों इज्जत खोए जिसे कोई लाभ नहीं, ऐसा नुकसान कोई है बाकी नहीं। कामना रखने से नुकसान कोई सही बाकी नहीं, और कामना न रखने से कोई सही लाभ बाकी नहीं। बोलो अब शंका करो इसमें तो ममता छोड़े बिना कामना रहित हो सकते हैं क्या? ममता छोड़ दो, अपने कामना रहित होना है। पहले कामता ममता होती है प्राप्त में, है चीज में तो कामना होती है, और नहीं होते होती इच्छा होती। ममता छोड़े बिना कामना रहित हो सकते हैं क्या? छोड़ो बिना क्यों कहे हम कहते हैं कामना भाई कामना आंदा रहते हो कामना मिटती है क्या? तो हम मिटती है क्या नहीं कहते ही नहीं, हम तो इच्छा मतलब ये कहते हैं इच्छा मिटा दो कामना मिट जाएगी, अंत मिट जाएगा, सब मिट जाएगा। कामना कामना मिटा दो अंत तो मिट जाएगा। अंत में कामना है ममता में कामना है, मेरी बात रहे मेरा सही रहे ये बात। ममता गरीब काम गया विहाय काम आनीय सम्मान कुमार सत्य निष्प्रिय निर्मो निरहंकार स शांति मदी गति शांति की प्राप्ति होती निर्मो निरहंकार। कैसी बढ़िया बात पड़ी जान कर बड़ा दिन होता है, ये होना चाहिए यू नहीं होना चाहिए क्यों करे भाई उसे कूद होना शुरू हो पाए। महाराज जी ये जो मतलब फर्ज था अच्छा कोई भी चाह न हो तो इसकी तुलना में जो दूसरों का दुख मिट जाए ये दो नंबर की चीज है क्या? नहीं दो नंबर नहीं, ये उनका उनका साधन है, सदाचार रहित होने का साधन है दूसरों को दुख मिट जाए। ये चार आते का साधन है, इससे चार नहीं हो जाएगा करके देख लो। दोनों की तुलना में यदि देखा जाए तो साधक यदि अच्छा होने की कोशिश करे और एक दूसरों का दुख मिट जाए ये भी तो चाहना ही एक तरह से। अच्छा चाहना तो है पर ये साधन बताया ना, अच्छा होने का साधन है ये। साधन बिना शादी कैसे होगा? पंडित बिना विद्यार्थी कैसे होगा? माँ बाप के बेटा कैसे होगा? ये बात है शिष्य से भी श्रेष्ठ तो चाह करके भ्रष्ट है क्यों श्रेष्ठ हुआ है? चाहता नहीं था श्रेष्ठ से बाजता है कुछ भी ऐसे इच्छा नहीं है, ईशा नहीं आशा नहीं तृष्ठा नहीं, मौज में रहता है, बड़ी भारी मौज है। लोग सुख चाहते हैं, सुख की बात को मानते नहीं। अरे आप करके देखो, तो दूसरों का दुख मिट जाए ये चाहना नहीं है मूल में, इसका मतलब चाहना नहीं है ये। अरे अपनी चाह तो नहीं है, मेरे को मिल जाए ये चाहना, मेरे वो चाहना मिटेगी, मेरा भगवान के साथ संबंध वो पहचानना शब्द भगवान के, अब हमारे क्या चाहिए, न कुछ चाहिए न करना है। मैं बने तो ममता होती है, ममता होने पर चाहना होती है, चाहना मिटे पर ममता, ममता मिटे पर अंत, अंत मिटे पर मुक्त। सर्वे भवन तो सुख ना, सर्वे संता, दूसरों को सुख देखने चाहने पर संग्रह नहीं हो सकता, दूसरों को दुख देखने पर संग्रह नहीं हो सकता, सुख देखने पर संग्रह रुचि नहीं होती। सरता जो अच्छा है उसके भी दूसरों के दुख से करुणित हो सकता है क्या, वो भी दूसरों करुणा। हाँ जरूर, उनका हृदय कोमल होता है, चाह वाले का हृदय कठोर होता है, चाह वाले का हृदय कठोर होता है, करुणा होता है, चाह वाले के हृदय नरम होता है। सब सुख, सब सुख, सब सुख, तो वो तो सुख हो ही जाएगा, सब सुखी हो गई नहीं पता नहीं, पर तो वो तो सुखी हो जाएगा, श्वास से सब सुख मिल जाए, सब आराम मिले, सबको सुख मिले, आराम मिले। नारायण नारायण।